Hallo. Guten Abend. Guten Abend, kannst du mich hören? Jetzt? Ja. Entschuldigung, mein Mikrofon war nicht dran. Okay. Hast du verstanden? Ja. Hat können wir anfiebt. Gut. Okay. Wie geht's? Mir geht es gut. Danke. Und dir, wo waren? Noch einmal? Wie war Wie war? Ja. in Wochenende prelungit, am vrut să spun, dar nu știu cum. Lange Wochenende. Ja, so kannst du auch sagen. Prelungit strikt se spune verlängert. Verlängert. Acum noi când am auzit cuvântul ăsta. Aber leider hier bei mir war kein verlängertes Wochenende. Ja. Bei euch war Donnerstag frei? Nein. War auch nicht. In Bayern Ja, Donnerstag war frei. Am Freitag nicht. am Freitag nicht. Ja, aber bei mir war nicht. Ich habe gearbeitet. Donnerstag, Freitag. Auch Donnerstag. Ja, weil hier ist von Land abhängig. Hast du verstanden? Nein. Von Land, von Bundesland abhängig. Was ist abhängig? Abhängig, vine de la abhängen, înseamnă dependent. Abhängig da. Abhängig. Von Bundesland abhängig. Adică depinde de la fiecare land în parte. Da. Und ich wohne in Niedersachsen und hier war nicht frei. Schade. Schade, ja. Ich bin sehr traurig. Ja, ar trebui. Ja. Cum? Es Nein, du musstest. müsstest. Müsstest. Ja. Ja. Gut. Und ich habe wieder schlechte Nachricht. Dieses Wochenende bin ich auch weg. Am Freitag. Können Ja. wir irgendwie entweder früher machen oder direkt nächste Woche? Kannst du daran denken? Genau, und sehr schön Fuß. Noch einmal, dieses Wochenende Da. muss ich auch weg. Okay. So, entweder machen wir etwas früher Ja. oder direkt nächste Woche. Kannst du daran denken? Okay. Adică poți să te gândești la asta. Doar săptămâna asta e valabilă. Această. Eigentlich die nächste Woche auch. So, ist etwas kompliziert, weil ich muss jemandem helfen mit Umzug. La mutare. Ich muss jemandem helfen. Trebuie să ajuți pe cineva. Mit dem Umzug. Umzug, nu e mutare, Exact, da, umzug. cu mutare. Teoretic, Da. corect ar fi trebuit să spun așa. Ich muss jemandem mit Umzug helfen. Da. Dar eu am zis helfen și mai am să aminte că nu ți-am spus cu ce-l ajut. Și am spus mit Umzug. Da. Așa să știi că fac și nemții. Teoretic pun verbul la final, dar dacă își mai aduc aminte că mai au o completare, n-ai cum să mai, că l-ai pus. Da. Înțelegi? Important e să știi teoretic cum e și corect, gramatical. Că din astea mai ies. Ok, și săptămâna Ja, asta. und die nächste Woche ich habe leider für dich, zum Glück für mich, vier Tage Urlaub. Aber danach, leider, bin ich immer hier. Okay, super. Gut. Aber ist kein Problem. Săptămâna asta, dacă pot să-ți dau răspunsul de acum, fiind soțul de dimineață, e singura lună în care mă poate ajuta să am mai devreme orele. Nu hai mal, zag mal? Auf Deutsch. Ah, auf Deutsch ist... Oh. Dein Mann hat? Mein Mann arbeitet früher. Ja, este un cuvânt specific pentru asta. Tura de dimineață se spune Frühdienst. Frühdienst. Dienst înseamnă serviciu. Adică e de serviciu de dimineață. Gibt es auch Spätdienst? Tura de seară, când lucrează cumva, nu știu, schimbul 2 sau până mai seara. Pe din stai și intră și tura de noapte. Nu, aia este Nachtdienst. Când lucrează efectiv noaptea. Pe tura de după masă. Tura după masă este Spätdienst. Adică, comparativ cu alții care lucrează de dimineață. Da? So, er hat Frühdienst diese Woche. Dar nu mă puțin am scris turele. Frühdienst, Spätdienst. Er hat Frühdienst diese Woche und ich kann die Deutsche Kurs machen. Stop, stop. Nu spune articolul, că s-ar putea cuvântul să n-aibă articolul ăsta. Spui ich kann. Ich kann. Stop, te gândești ce vrei să spui și după aia spui articolul. Ich kann Deutsche Kurs machen. Da, curs are și el un articol. Și în contextul ăsta nu pot să ne pun. Poți, dar tu te referi exact la cursul ăsta, dintr-una din zile. Nu spui în general cursul de germană. Nu pui articol când vorbești foarte, foarte general. Vorbești despre un curs pe care te gândești să-l faci sau care se face, știi? Dar noi vorbim de unul specific, de ăsta, de săptămâna asta. Da, e der Kurs. Și atunci este Der Kurs. nein, că e în cazul acuzativ. Und ich kann den Deutsche Kurs machen. Genau, ja. Tu ai zis așa, und ich kann die... Și după aia ai spus curs, ai spus repede pe die. Da, ai dreptate. Înțelegi? Și asta te obliga să spui ceva feminin, dar n-aveai ce. Da. Eu aș fi spus die, zum Beispiel, dacă apucam să zic die, spuneam die Deutsche Lektion, de exemplu, lecția de germană. Asta ca să scoți Ca să folosești diul ăla pe care apuci să-l zici. E oarecum interesant și amuzant, o să vezi mai încolo când o să înțelegi mai bine germană, că și ei au problema asta. Apucă și intră pe o formulare și după aia trebuie să o întoarcă că au apucat să pună niște articole. Și se răzgândește și vrea să zică altfel, numai că na, ei având multe cuvinte la dispoziție, o cocomârlicesc cumva, o sucesc, știi? Da, ca să salveze Ca să situația. salveze situația, exact. Deși nu iese întotdeauna. Dar eu care sunt foarte atent la articole, remarc asta. Good. Ok. Du hast mir etwas geschickt. Good. Astăzi am făcut condiționalul prezent. Heute hast du subjunctiv. Conjunctiv. Conjunctiv, ja. Wo der Subjunktiv ist das gleiche. Îi mai spune și subjunctiv. Subjunctiv. Conjunctiv. Numai că în românește n-are echivalent subjunctivul ăsta și noi îl traducem cu conjunctiv. Ia? Und? Hast du Probleme getroffen? Und ich habe alles verstehen. Nein. Du hast alles. Versteht. Nein. Nein. Nein. Und ich habe alles verstehen. Eu am înțeles totul. Ich weiß, aber versteht ăla nu e corect. Verstehen. Nein, nu e regulat. Da. Cum spui am înțeles? Ich hab? Habe verstehen. Nein. Nu știu, atunci cred că l-am uitat. Îl știi sigur. Ich hab verstanden. Verstanden. Da, l-am uitat. Ich habe verstanden. Ich habe alles verstanden. Ich habe alles verstanden. Mai puțin, zumindest. E bine să Nu, fie. țumim înseamnă cel puțin. Nu știu. Eu ar spune Mai minus. minus. Adică le-am înțeles pe toate minus varianta 5. Mai puțin 5. Minus 3, 4, 5. A, di unterstrichen werden? Care sunt subliniate. Da. Unterstreichen. Și cum spui, aceste variante sunt subliniate. Diese Variante Diese Varianten, sind unterstrichen. Nein. Nein, Unterstreichen. unterstrichen e corect. Unterstreichen, unterstrich, unterstrichen. Dar e altceva greșit. Încă o dată. Diese Variante Varianten, că sunt mai multe? Nu. Da, dar ele suferă acțiunea de a fi subliniate. Nu, că sunt mai multe. Exact. Werden unterstrichen. Eine catastrofă. Și cum spui, aceste variante trebuie subliniate? Sunt mai multe. Miu, miusen. Müssen unterstrichen werden. Unterstrichen. Unterstrichen werden. Unterstrichen werden, genau. Și cum spui, aceste variante vor fi subliniate. Diese Varianten werden unterstrichen werden. Foarte bine. Exact. Și aceste variante au fost subliniate. Diese Varianten wurden unterstrichen werden. Nein. Au fost subliniate. Diese Varianten wurden Așa. unterstrichen. Punct. Tu ai spus wurden unterstrichen werden. Da, și de ce nu se putea? Pentru că îl ai odată pe werden. E wurde. Am înțeles, l-am conjugat. L-ai pus odată. Când ai müssen unterstrichen werden, acolo nu ai. Îl ai alt verb, l-ai pe müssen. La viitor ai werden, dar din cu totul alt motiv. E o coincidență. Da. Păi când aici au fost, nici nu trebuie, nici nu vor fi, pur și simplu, au fost. Wurden, unterstrichen. Da? Sau ai cele patru exemple, cu frigiderul sau cu ce ai tu acolo. Le-ai notat data trecută? Da, l-am notat. Patru exemple cu toate situațiile astea și după aia nu mai schimbi cuvintele între ele. Da. Dar ți-am spus, greutatea, după părerea mea, este să sesizez când trebuie folosită, nu cum. De Că asta și este. regula e simplă. Numai că uite cum a fost aici, au fost subliniate. Good. Ok, so wo waren wir? Zum Beispiel die Variante drei. Bun. Cum spui, eu fac ceva. Ich mache etwas. Da, dar nu fac cu mâinile, fac așa. Ich tue etwas. Ich tue etwas. Voi faceți ceva. Ihr tut etwas. Și eu aș face ceva. Ich täte etwas. Ich täte etwas. Exact. Tat getan. Și tat capătă un umlaut. Ich täte etwas. Și voi ați face ceva? Ihr tutet? Ihr tutet etwas. De ce tutet? Tenet. De ce tenet? Mereu uit formele lui tun. Yeah. Scrie-le să le ai sub ochi. Tun tat getan. Exact. Deci? Ir? Ir? Tetet. Tetet, exact. Tetet. Dar ai spus tutet alte diverse forme. Tetet. Ir tetet. Bun. Dar asta e forma lui, cu forma proprie. Dar folosind pe viurdă, cum spui? Voi ați face ceva. Ir viurdăt? Tu. Ceva. Ir viurdăt etwas tun. Good. Ir viurdăt etwas tun. Și cum spui, voi ați face ceva în locul meu. Ir würdet etwas. Ir würdet, da? Ir würdet etwas. În locul meu. In meine Stelle. Da, dar numai că nemții nu spun in, spun an. An meiner Stelle tun. An meiner Stelle tun, da? De ce e minor? De la der. Și de la distere, dar anceledativ. Exact. Anceledativul. Da? Dar ce nu am înțeles eu, de ce aici la unele se pune cu, de exemplu, viurdăt tun și la unele se folosește pur și simplu doar forma a doua. Și atât. Păi îi același lucru. Că, de exemplu, aici puteam să spunem vas vas tetăt. Exact, era corect. Dar numai că tu ai două locuri, două pătrățele de completat. După ștele n-aveai ce să mai scrii. Înțelegi? Ei vor forma aia care are două cuvinte. Da, da, da. Dacă o alegeai pe aia, era corectă și aia cu tetet. Dar nu ocupai ambele căsuțe. Ok, dar corecte sunt ambele. Da, da, da. Exact, corecte sunt ambele. La fel. De exemplu, am avut o propoziție în care nu puteam să fac forma a doua, conjunctivul, nu puteam să îl formez. Care, de exemplu? Mai puțin să mă dacă o găsesc. De exemplu, empfehlen. Mi se pare groaznic. Empfehlen? Empfehlen. Păi, care sunt cele trei forme? Empfehlen, empfahl, empfohlen. Mhm. Și cum spui eu aș sfătui? Ich empfehle. De ce să pun un laut aici, că nu știu. Păi... Ich empfehle. Ich empfehle. Dar nu are un laut niciunde. Ah, păi, care este forma a doua? Empfehlen. Exact. Deci empfahl. Lui ăsta îi pui umlaut. Lui A? Lui A. Pentru că e singura vocală care poate să primească umlaut. Și el e forma a doua, nu? Empfahl. Da. Și atunci am ich empfehle, dar scris cu A umlaut. Da, da. Și sună ca și cum aș spune eu dau sfat. Eu, la prezent, ich empfehle, când e scris cu E. Da. E exact același lucru ca la Essen. Dacă spun ich esse, tu nu știi dacă este la prezent, eu mănânc, sau eu aș mânca cu A, umlaut, SZE. Da, da, da, da. Înțelegi? Sau ich würde empfohlen. E empfehlen, știu de cum. Ich würde empfehlen. Aș sfătui. Sau ich empfehle. E clar acum? Da, da. Acum, e un exemplu oarecum nefericit, pentru că ăsta e o excepție în limba germană. El are și forma ich empfehle. Empfehle. Primește un umlaut pe O. Da, el e o excepție. Regula este că primește pe forma a doua, care este empfal. Da. Și atunci este ich empfehle. Sau ich würde empfehlen. Și întorcându-ne la exercițiul tău, cum spuneam, dacă ai două căsuțe, folosești aia cu două cuvinte. Dacă ai una, folosești pe aia simplă. Dacă condiționalul se formează și cu forma a doua și cumva viitorul plus infinitivul. Dar nu e viitor. Deci, condiționalul ăsta, când spui aș mânca. Da, da. El este fie... nu, hai să luăm altul. A bea. Da. Cum spui eu aș bea? Ich trinke. Foarte bine, ich trinke. Sau folosind würde plus infinitivul. Dar würde este condiționalul lui werden. Deci tu nu folosești werden viitorul cu infinitivul, folosești condiționalul lui werden cu infinitivul. Înțelegi cum zic? Am înțeles, deci întotdeauna nu poate fi ich würde, numai ich werde. Nu, este ich würde, tocmai. Da. Dar werde, deci werden ăsta este un verb, zicem noi, auxiliar. Folosește la formarea altor timpuri. Werden, în forma lui la prezent, da, se folosește pentru viitor. Da. Da? Werden plus infinitiv. Werden plus particip zwei, da, se folosește pentru diateza pasivă. Da. Da? Werden, dar la condițional, adică würde, da, da, plus infinitiv, se folosește pentru condițional. Am înțeles. Ich würde essen. Da. Dar ich würde werden ce înseamnă? Eu aș deveni. Exact, eu aș deveni. Întâmplător al doilea verb e werden. Am înțeles. Înțelegi? Dar würde este de fapt el în sine o formă de condițional. De aia se folosește pentru formarea condiționalului. Ok. Am înțeles. Domn profesor, am înțeles. S-a mai clarificat, nu? Am uitat. Am știut asta. Da, nu nicio problemă. Good. Unde eram? La 4. That was. Ai înțeles acum? Da, da. Würde machen sau forma lui proprie. Good. Andere Problemen? Oder Neugierigkeiten? Weißt du was Neugierigkeiten ist? Nein. Neugierigkeiten înseamnă curiozități. Ah, Neugierig. Neugierig înseamnă curios. Și Neugierigkeit, curiozitate. Deci Neugierigkeiten, curiozități. Da. Înțelegi? Good. Am Anfang hast du gesagt, ai zis ceva cu verlängern. Așa, verlängern, exact. Am uitat. Deci ăsta este format cu prefixul fer. Da. Care cred că am mai zis, dar mai zicem, în general înseamnă ceva care devine mai greu sau care se schimbă în rău. E o modificare, dar ori în sensul de devine mai dificil, mai greu, mai rău, mai nu prea e în bine. Da. Da, adică în sensul, cum să spun, poate să fie neutru sau mai rău, nu neapărat întotdeauna mai rău. Da, da, da. Dar niciodată nu prea am bine. De exemplu, de la lang avem längern, alungi. Înțelegi? Längern. Și verlängert înseamnă prelungit, adică făcut mai lung. Cineva a modificat asta și l-a făcut mai lung. Da? Da. Și, de exemplu, cum spui, această prăjitură este dulce? Dieser Kuchen ist süß. Zius, foarte bine. Și cum spui, eu îndulcesc laptele? Ich Știu. verzuse. Te m-am gândit, dar fărzuse îl îndulcești, adică îl faci mai bun. Nu neapărat. Îi modifici starea. Că și prelungit nu înseamnă că e neapărat mai bun. Poate fi o comă prelungită. Înțelegi? Asta ziceam că nu e neapărat. Poate să fie pur și simplu neutru. Nu știu dacă e mai bine sau nu, dar oricum este altfel de cum era. Da. Deci există și, asta e curios cu verbele astea cu fer, pentru că există și verbul ziusen care înseamnă a îndulci. Farzusan. Nu, ziusen. Dar el Doar este, Zusan înseamnă. poftim? Doar Zusan înseamnă Do îndulcire. înseamnă a îndulci, dar el este un verb foarte, cum să spun, foarte nevinovat, așa, adică nu prea îți dă nicio informație. Fer ziusen spui când e îndulcit. Am înțeles. Știi, e cumva, cum spui în românește, sigur greșit, dulcit și îndulcit. Că de la dulce ar fi dulcit, făcut mai dulce. Dar noi spunem îndulcit. Înțelegi? Da. Exact așa e și asta, verzjust, verlängert. Deci încă o dată, eu îndulcesc laptele. Ich versuche Lapte? die Die Milch, sehr gut. Verziusă. Da? Cum spui eu cânt la pian? Ich singe. Nu. Zingă înseamnă când din gură. Da. Se spune spielen. Spiele ab. Nu, de ce ab? La. Ar fi an. An. Dar nu e. Nu e. E direct. Ich spiele Klavier. Pian se spune clavier, știai? Nu. Pian? Bine, poți să spui și piano, dar termenul este clavier. De aici vine și claviatură. Clavier. Das Klavier. Și clavier este și orga aia din biserică și toate care au clape. Pianină și toate chestiile. Nu știu să fac diferența dintre ele. Da. Deci, ich spiele clavier, da? Da. Și cum spui, eu cânt la trompetă? Trompetă, știi cum se spune? Nu. Trompetă! Cu doi de T. Trompet. Ich spiele Trompeta. Trompetă. Cred că în Austria se scrie cu unul singur. Trompetă. Di trompetă. Ich spiele trompetă, da? Da. Bun. Și eu cânt la chitară? Nu știu, chitară. Gitară, gitară. Da. Gitară, ich spiele gitară. Da? Bun. E, de la spielen avem verbul verspielen. Verspielen înseamnă că apeși pe altă tastă decât aia care trebuia. Înțelegi sensul lui verspielen? Da. Ai schimbat starea, ai modificat, în cazul ăsta evident în rău. Dacă spun ich habe verspielt, adică am apăsat greșit. Îți aduce minte ce ziceam că înseamnă ich habe verkuckt? Ce înseamnă cucăn? Cucan. A privi, exact. Și ich habe verguckt. Și verguckt, nu știu. Verguckt înseamnă m-am uitat greșit. Greșit? Da. Deci când te-ai uitat, cum să spun, ai două foi în față și te-ai uitat pe aia care nu trebuie. A, da, da, da. Spui, Entschuldigung, ich habe mich verguckt. Am citit greșit, m-am uitat greșit, am văzut greșit. Da. Înțelegi? Sau avem tot cu fer, avem ich habe verschluckt. Verschluckt înghiți greșit. Exact, da? Deci verspielt, apăsat greșit, cântat greșit, am cântat greșit. Verspielt, verguckt, ver... ce am mai zis? Verschluckt, da? Tot cu fer avem verpasst. Învățat. Înseamnă a rata. A rata, da. Da? An pasen înseamnă... Toate pleacă de la pasen. Da. Pasen înseamnă a potrivi. De exemplu, dacă spun das pas mir. Da, asta e ok. Asta mi se potrivește, asta e ok. Adică sunt... ok cu asta. Da? Da. Și verpassen înseamnă că am ratat potrivirea. De exemplu, așa spui când am ratat un tren. Nu m-am potrivit la ora aia acolo. Înțelegi? Da. Da. Și cum spui? Eu am ratat trenul. Ich verpasse den Zug. Nu, nu eu ratez, ci am ratat. Ich habe den Zug verpasst. Exact. Den Zug verpasst. Ich habe den Zug verpasst. Am ratat trenul. Da? Da. Good. Și anpassen înseamnă a adapta. Înțelegi? Da. Adică a face să se potrivească. Anpassen. Anpassen mă asociez cu viteza, să o adaptez cumva la... la condițiile de drum. Exact. Ai văzut afișe pe stradă, pe autostradă? Da, da, da, da. Exact. Înseamnă adaptați viteza. Faceți-o să se potrivească cu condițiile de drum. Da. Anpassen. Bun. Și apropo de past, past se folosește și la, de exemplu, la la restaurant. Când îi dai, îi plătești chelnerului. Da. De exemplu, îi dai, costă 18 euro și tu îi dai 20. Da. Și cum îi spui păstrează restul? Știm zo. Știm zo. Știm zo, cum se traduce? E bine așa. E bine așa. Dar se mai poate spune și passion. Passion. Passion. Adică deja e ok, lasă. E da, bine. Da, da. Știm zo, passion, din sinonime, practic. Dar nu știu foarte multe cuvinte eu în germană, dar mi se pare că past și derivate la past e un cuvânt... Da, da, da. Are o grămadă de particule. Da. Da? Anpassen. Gu... Dar când spui atenție, e corect aufpassen sau aufgepasst? Aufgepasst? Da, atenție. Să nu se lovească. Așa? Ce înseamnă aufgepasst? Atent. Exact, e participiul trecut. Da. Nu poți să-i spui aufgepasst. Da, așa este. Că înseamnă că e deja trecut. Da, da, da, depinde de context. Atenție, efectiv, se spune... cum spui mănâncă? Esman. Mhm. Și fii atent. Pasmalov. Exact, Pasmalov. Sau dacă lucrurile sunt rapide și n-ai timp, spui numai Pasauf. Dacă nu mai ai timp să-l mai zici pe mal, se întâmplă repede ceva. Da. Da? Da, Pasmalov să folosești și cum spunem noi în românește când vrei să-i explici cuiva ceva și spui, fii atent, deci așa și așa și așa, da? Pasmalov. Și îi explici, adică îl faci un pic mai atent decât era. Pasmalov. Da? Da. Sau Pasauf. Când e efectiv ca la imperativ, fii atent că se întâmplă ceva. Pasauf, Pasmalov. Good. Clar, bisier? Da. Dacă tot a venit vorba de fer, cum spui eu îmi cumpăr un aspirator nou pentru că cel vechi s-a stricat. Nu pentru că cel vechi Da. este stricat, scuză-mă. Ich kaufe einen neuen Staubsauger, weil ältere kaputt ist. Noch einmal. Ich kaufe. Cum am zis, eu îmi cumpăr, nu? Da. Așa. Ich kaufe mich. Mir. Ich kaufe mir einen neuen Staubsauger. Noch einmal. Ich kaufe Ich mir. kaufe mir eine neue, În ce caz este? nu e de Staubsauger. Nu, dacă suntem în R, de obicei sunt der. Ich kaufe mir ein neuer Staubsauger. În ce caz este? Akkusativ. Real. Ich kaufe mir einen neuen Staubsauger, Gut. weil ältere. Trebuie să ai pentru că spun cel vechi. Da. Weil den älter. Sau nu e bine. Sau weil älteren. Nu, Älteren. nu, deci Elteren înseamnă mai vechi. Da, mă gândeam că în cazul acuzativ și puneam articolul de la den. Den. Bei den alter? Älter? Stai un pic. Deci, hai să o luăm pe bucăți. Cum spui, eu îmi cumpăr un aspirator nou, până aici. Ich kaufe mir einen neuen Staubsauger. Einen neuen Staubsauger, ja? Da. Aspiratorul vechi s-a stricat. Der ältere Staubsauger. De ce der ältere? Păi e nominativ, nu? Și cum spui mărul roșu? Der? Rote Apfel. Foarte bine. Aspiratorul vechi? Der ältere Cum Staubsauger. e vechi? Oh. Der alte Staubsauger. Exact, der alte. Der alte Staubsauger ist kaputt. Caput. Da? Da. Sau virt caput. Virt caput. Da? Da. Pentru că cel vechi este stricat. Și da, dacă spun, nu spun aspiratorul vechi este stricat, ci cel vechi, vechiul este stricat. Älter ist kaputt. Nu, deci Älter Întotdeauna când ai... Deci, practic, noi transformăm un adjectiv în substantiv. Nu? E der alte. Dacă spun bătrânul, spun der alte. Dacă spun frumosul, spun der schöne. Și exact așa e și aici, pentru că vechiul s-a stricat. Cum spun vechiul s-a stricat? Nu? Der alte. De ce der alte? Da, alt. Deci încă o dată toată fraza. Ich kaufe mir Nan. einen neuen Staubsauger, weil der alte kaputt ist. Exact. Vai der alte caputist. Iar în contextul ăsta, alte se scrie cu A mare. Da. Der alte. Vechiul, bătrânul. Da? Da. Și propoziția te pot ajuta cu orice. E o construcție care nu reușesc să-mi traduc. Ich helfe dir. Nu. Da. Așa, spune, spune. Ich helfe dir mit etwas anderes. Cum traduci? Eu te ajut pe tine cu altceva, dar nu Cu altceva, exact. Dar tu nu asta vrei să întrebi. substanță. Nu. Cu orice. Deci, ori, știi cum se spune oriunde? Nu știu. Irgendwo. Irgendwo. Oricine? Asta nu știu. Irgendwer. Irgendwer. Oricui? Irgendwem. Orice? Nu, asta înseamnă oriunde. Irgend etwas. Și împreună să scrie. Da. Irgen etwas. Sau irgendwas, mai pe scurt. Irgen was. Înțelegi? Da. Și cum spun? Te pot ajuta cu ceva? Nu cu orice altceva, cu ceva. Ich helfe dir mit etwas. Nu, hai mal, te pot ajuta. Ich helfe mich. Nu, te pot. Cum spun? Nu-mi dau seama. Cum spui eu pot? Ich kann. Pot să te ajut pe tine cu ceva? Kann ich dich etwas helfen? Nu hai mal? Kann ich dich etwas helfen? Cum spui eu te ajut pe tine? Ich helfe dir. Dir. Ich helfe dir. Da, Te dar pot nu a... țin aminte de helfen. Da, pe tine te ajut. Kann ich dir helfen? Exact. Kann ich dir helfen? Te pot ajuta? Înțelegi de ce e așa? Da, înțeles. Te pot ajuta cu ceva? Da. Cum zici, te pot ajuta cu ceva? Kann ich dir etwas helfen? Mit etwas. Kann ich dir mit etwas helfen? Sau te pot ajuta cu orice ceva? Kann ich mir Kann ich dir? helfen etwas? Kann ich dir Mit, irgendetwas mit, helfen? mit ihr. Mit irgendetwas helfen? Genau. Sau și mai politicos, könnte. Könnte ich dir mit irgendetwas helfen? Te-aș putea ajuta cu ceva? Cu orice ce altceva? Înțelegi? Da. De ce e toată construcția asta? Poți spune și mai pe scurt. Kann ich Dear Helfen, te pot ajuta? Că e clar că cu ceva. Știi, nu-i nevoie să spui cu orice. Da. Se înțelege ideea. Can I dir helfen? Oder, altă formulare, mai este, brauchst du Hilfe? Da, da, da. Ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de ajutor. Da? Good. Da, și mai am da. O întrebare. În cazul în care n-am găsit la completare. Da. Completare documente. De exemplu, dacă transmiți un e-mail și uiți să atașezi un act și mai trimiți, retrimiți mail și scrii completare documente. La completare am găsit 3 sau 4 traduceri și nu știam care dintre ele este cea ok în contextul ăsta. Ce ai găsit sau la ce te referi? Îți spun ce am găsit. La Unterlagen am scris. Unterlagen, da, documente. Documente. Și imediat îți spun care, de fapt, ce am ales din toate traducerile la completare. Adică e unul singur, e clar, eu știu care e, dar vreau să văd ce ai mai ales ca să-ți explic de ce nu e așa. Ergänzung. Asta este. Ergänzung. Am făcut bine? Da, da. Ergänzung înseamnă... știi de unde vine Ergänzung? Vine de la Ganz. Ganz înseamnă total. Tot, da. Tot. Die ganze Woche, toată săptămâna. Den ganzen Tag, toată ziua. Deci Ergänzung înseamnă întregire. Practic, cu ăsta pe care ți-l dau acum e complet. În sensul ăsta, asta este Ergänzung. Și în sensul ăsta de completare, adică era ceva care era incomplet și acum gata, e complet cu ce ai atașat. Este corect? Ergänzung Unterlagen, fără nicio altă adăugare. Eu aș fi spus poți să spui de exemplu așa: Ergänzung punct Fehlen de Unterlagen. Adică completare. Și acum spui ce e completarea. Fehlen de Unterlagen ce e? Nu știu ce. Unterlagen? Documentul, nu am înțeles. Fehlen. Fehlen de. De la Fehlen. Cum spun? Lipsă, documente. Exact, documente lipsă. Documente care lipseau. Ok, da. Sau poți să spui Ergänzen de Unterlagen. Ergänzen de Unterlagen. Adică documente completatoare. Documentele care lipseau. Ergänzung Unterlagen sună cumva așa. Completare documente. Adică Ergänzung Fehlen de Unterlagen, de fapt. Da, da, da. Să și specific. Înțelegi? Da, Ergänzung este termenul. Da. Și ce altceva mai găsești? Mai găsești ceva pe acolo? Da, am găsit, de exemplu, Nachreichen. Da, nu. Era... Poți să spui Nachschreiben. Adică după scriere. Sau scriere după. Post scriere. Înțelegi? Și Ausfüllung, da. Ausfüllung, a completa, da, adică a completa, acum tu ai avut exercițiul ăla de mai sus, aveai niște căsuțe, aia este da. Ausfüllung, a completa niște găuri, nu a completa ceva, un e-mail care, pe care l-ai trimis incomplet. Da. Asta este, dar Ergänzung este corect. Și Ergänzen înseamnă a completa, adică a face ceva complet, ceva care nu era. Zum Beispiel kann ich sagen, ich muss meinen Lebenslauf ergänzen. Ce înseamnă asta? Eu trebuie să-mi completez CV-ul. Da, să-l mai lărgesc un pic, adică să mai adaug Ce s-a mai întâmplat între timp? Asta înseamnă Foarte ergänzen. tare. Hai că mai sun o dată.